जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। 14वां भाग। तेईस जून 1995 को दिल के दौरे से साल्क का देहांत हुआ। वो तब 80 वर्ष के थे। साल्क अपने तरीके से एड्स पर शोध करते रहे। 1980 के अंत तक उन्होंने एड्स के लिए एक वैक्सीन भी बनाई। अपनी मृत्यु के समय वो उसके परीक्षण की योजना बना रहे थे। पीटर साल्क ने अपने प्रसिद्ध पिता के बारे में ठीक ही कहा। अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपना शोध कार्य नहीं छोड़ा। 1999 में साल्क और साबिन का काम फिर अखबारों की हेडलाइन में बना। 1979 में अमेरिका में पोलियो आखिरी बार रिपोर्ट किया गया। उस साल 10 लोग पोलियो व्यस्त हुए। 1997 में पोलियो के सिर्फ 5 केस सामने आए। 1990 के दशक में हर साल सिर्फ 8 पोलियो के केस रिपोर्ट हुए। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने एक बार फिर से वैक्सीन को बदलने का निर्णय लिया। जनवरी 2000 से साबिन की वैक्सीन अमेरिका में ना के बराबर इस्तेमाल होने लगी। वहाँ अब फिर से साल्क की वैक्सीन उपयोग की जाती है और उसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। साबिन की वैक्सीन अभी भी उन देशों में इस्तेमाल होती है जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं कमज़ोर हैं। इन देशों में पोलियो की महामारी को तुरंत रोकना पड़ता है। साबिन की जिंदा वायरस वाली पोलियो वैक्सीन की बूंदों को मुंह में डालना ज़्यादा आसान होता है। बूंदें जल्दी मुंह में डाली जा सकती हैं और उनसे महामारी रोकी जा सकती है। अमेरिका में पोलियो का खतरा पूरी तरह टल गया है और दुनिया के ज़्यादातर देशों में भी पोलियो का सफाया हो चुका है। पर जिन लोगों को वैक्सीन से विकसित होने से पहले पोलियो हो चुका था उनकी अभी भी समस्याएं हैं। 1980 में डॉक्टर्स ने पाया कि जिन लोगों को 30-40 साल पहले पोलियो हुआ था उन्हें दोबारा समस्याएं हो रही थी। तब उन्हें लकवा नहीं हुआ था, पर अब वे अपने हाथ पैरों में कमजोरी महसूस कर रहे थे। उन्हें कुछ और मेडिकल समस्याएं भी थीं।